देव ने गहरी सांस ली और वॉशरूम के गेट की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही देव ने अपने घुटनों के बल बैठकर सामने वाले को फूल ऑफर किए। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सामने सरगम ही खड़ी थी। उसने हैरानी से देव को देखा और फिर फूलों को। उसे समझते देर नहीं लगी कि देव उसे मनाने आया है, लेकिन अब सरगम मानना नहीं चाहती थी। देव के कहे हुए कुछ शब्द उसे बहुत बुरे तरीके से चुभ गए थे। सरगम ने फूल ले लिया और बोली, थैंक यू सर, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट नहीं आई। देव ने भी बातों को ना खींचते हुए कहा, मैं तुम्हारे अनाथ आश्रम गया था। सरगम बोली, सर मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद टाइम से आ जाया करूंगी। आपके पास इतना टाइम कहा है कि आप मेरी पिक एंड ड्रॉप की सर्विस लें। देव को हल्का सा गुस्सा आ गया, लेकिन उसने एक बार फिर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। वो सरगम से खुलकर बात करना चाहता था और सरगम हर बात को झटक देती थी। सरगम ने फूल टेबल पर रखे और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी देव ने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। सरगम हैरानी से देव को देखकर बोली, सर आपको कुछ चाहिए? देव इस बार दांत पीसता हुआ बोला, हाँ तुम, आई वॉन्ट यू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? सरगम ने अपने हाथ को झटका मारा और बहुत मासूमियत से और धीरे से बोली, सर गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे नाराज ही नहीं हूँ, तो आपको माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देव ने एक बार फिर गुस्से का घूंट पिया और सरगम को देखकर बोला, देखो सरगम, मैंने कल भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए न जाने क्या कुछ बोल रहा था, लेकिन अब माफी मांग रहा हूँ ना, मेरा संजना से ब्रेकअप भी हो गया, मुझे उसे अपनी जिंदगी में नहीं रखना, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। सरगम ये सुनने के लिए बहुत तड़पती थी। उसने सोचा था कि कभी न कभी तो देव उसे आकर ये बात बोलेगा, और आज जब देव उसे ये बात बोल रहा था तब उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी नुकीली चीज की तरह उसके सीने में चुभ रही थी। सरगम बोली, सॉरी सर, आपका निजी मामला है, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर वो फिर से जाने लगी। देव ने एक बार फिर सरगम की बाजू को पकड़ा और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, सरगम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, अब क्या मेरी जान लोगी? सरगम ने इस बार देव की आंखों में देखकर स्वाभिमान के साथ कहा, मेरी इतनी औकात नहीं, कहते हुए सरगम की आंखें हल्की सी भर आई। सरगम की भरी हुई आंखों को देखकर देव का गुस्सा छुमंतर हो गया। उसने अगले ही पल सरगम के गाल पर हाथ लगाकर कहा, एक मौका दे दो, एक गलती माफ कर दो, हम अच्छे कपल की तरह रहेंगे। सरगम ने देव का हाथ अपने गाल से हटाकर कहा, सर आप भूल गए, लेकिन आपको याद दिला दूं, मैं आपकी पत्नी बनने नहीं आई, बस आपको सुलाने आई हूं। जब आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तब आप मुझे डिवोर्स दे देंगे, और अगर आप मुझे डिवोर्स नहीं देंगे तो मैं खुद मांग लूंगी। इतना कहकर सरगम फिर से वहां से जाने लगी। देव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे इतनी आदत नहीं थी कि वो सरगम के आगे पीछे घूमे। पीछे तो वो संजना के भी नहीं घूमता था, और यही रीजन था कि संजना और देव की बहुत जल्दी लड़ाई होती थी। सरगम कमरे से बाहर जाती उससे पहले ही देव ने कहा, तो ठीक है, मेरे लिए खाना लेकर आओ, मैं दो दिन से सोया नहीं हूँ, तुम्हें मुझे सुलाना है। सरगम ने पलटकर नम आंखों से देव को देखा और हामे गर्दन हिलाकर चली गई। उसके जाते ही देव ने गुस्से में टेबल पर लात मारी और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। फिर एक गहरी सांस लेकर मिरर के सामने गया और बोला, देव तूने कड़वे शब्द तो बहुत कहे हैं, इसे मनाना इतना आसान नहीं होगा, हो ना हो ये बहुत स्वाभिमानी है, तुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, लेकिन मानना तो पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं इसके बिना नहीं रह सकता। दूसरी तरफ क्रिश कब से अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ सरगम के आने का इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही सरगम को किचन में जाते हुए देखा तो जल्दी से अपने कमरे में आया और युग को देखकर बोला, सरगम आ गई, जा पूछ मीरा का है। युग ने लापरवाही से कहा, खुद जाकर क्यों नहीं पूछता, होने वाली साली है तेरी, उससे क्या शर्माना। कृष्ण ने अगले ही पल युग का कॉलर पकड़ लिया और बोला, दिमाग खराब मत कर, प्लीज जाकर पूछ ले, मैं सीधा जाकर पूछूंगा तो उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आएंगे, और मैं नहीं चाहता मेरी इमेज सरगम के सामने खराब हो जाए। युग बोला, क्या बात है, तेरी इमेज खराब ना हो और मेरी हो जाए। कृष्ण ने इस बार हाथ जोड़ लिया और मासूम सी शक्ल बनाकर युग को देखा। युग को अब कृष्ण पर तरस आ गया। वो बेड से उठा और सीधा सीढ़ियों से होता हुआ किचन में गया। किचन में जाकर उसने सरगम को एक मुस्कान पास की और बोला, हाँ जल्दी आ गई। सरगम किचन में खड़े होकर धीरे से बड़बड़ाई, अब जल्दी आ जाया करूंगी, देव सर को ज्यादा परेशानी करूंगी। युग ने उसकी बात सुन ली और पूछा, क्या तुम्हारे और देव के बीच में कुछ हुआ है? सरगम ने नामे गर्दन हिला दी, लेकिन युग समझ गया था कि हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ तो हुआ है जो सरगम ऐसे बिहेव कर रही है। फिलहाल उसने मियां बीवी के बीच में बोलना ठीक नहीं समझा और फिर घुमा फिराकर बोला, मीरा दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? सरगम बोली, अपने कमरे में होगी। युग ने किचन के बाहर देखा जहां कृष्ण दोनों की बातें सुन रहा था। कृष्ण ने इशारों में युग को कुछ कहा और युग सरगम को देखकर बोला, नहीं कमरे में तो नहीं है। अब सरगम ने हैरानी से युग को देखा और बोली, कमरे में ही होगी। इतना कहकर वो कमरे की तरफ जाने लगी, तभी युग ने उसकी बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे इतना बड़ा मेंशन है, कहीं ना कहीं होगी, तुम काम कर लो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से काम करने लगी। युग किचन से निकलकर बाहर आया तो कृष्ण बोला, यार कहाँ चली गई वो? और तभी कृष्ण का फोन वाइब्रेट हुआ। कृष्ण ने देखा तो किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा था। कृष्ण ने फोन कट कर दिया और युग को देखकर बोला, यार कॉलेज से वापस नहीं आई क्या, चल कॉलेज जाकर देखते हैं। युग ने भी टेंशन में कहा, हाँ यार अब तक तो आ जाती है। और तभी कृष्ण ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए युग को देखा तो युग ने एक बार फिर कृष्ण के सिर पर मारकर कहा, अरे मैं कह रहा हूँ ना, उसका और अनिरुद्ध का कुछ नहीं है, कुछ तो भरोसा कर अनिरुद्ध पर, वो ऐसे ही रिश्तों को बेइज्जत नहीं करेगा। क्रिश को एक बार फिर तसल्ली हुई। दोनों बाहर जाने लगे और तभी क्रिश का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। क्रिश ने इस बार फोन उठाकर कहा, अबे साले प्रॉब्लम क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहा है? और तभी दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कॉलेज में नहीं है, मैंने उसे किडनैप कर लिया। ये सुनते ही क्रिश की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने मेंशन में आसपास नजर घुमाई तो उसके और युग के अलावा वहां कोई नहीं था। वो जल्दी से बाहर आया और गुस्से में बोला, क्या बकवास है? दूसरी तरफ से फिर से भारी सी आवाज आई, बकवास नहीं कर रहा, सही कह रहा हूँ। तुम्हें अगर मीरा जिंदा चाहिए और सही सलामत चाहिए तो बॉनी से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर क्रिश और ज्यादा हैरान हो गया और क्रिश के चेहरे के भाव बदलते हुए देखकर युग भी हैरान हो गया। क्रिश ने अगले ही पल फोन लाउडस्पीकर पर डाला और बोला, ये क्या मजाक है, कौन हो तुम, जानते भी हो किसे धमकी दे रहे हो? क्रिश रघुवंशी नाम है मेरा, जानते हो किसका भाई हूँ? शिवाय रघुवंशी का। अगर उन्हें पता भी चल गया ना, पता तो छोड़ो, उन्हें भनक भी लग गई ना कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तो जहाँ बैठे हो ना वहीं से उठा लेंगे और फिर तुम्हें दुनिया से उठने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरी तरफ शिवाय ने अपनी चेयर घुमाई, उसके सामने दिव्यांश बैठा था। शिवाय ने फिर से भारी आवाज में कहा, तुम अपने शिवाय भाई से कहो या दिव्यांश भाई से या बेशक अपने पापा से कहो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मीरा का मरा हुआ मुंह देखोगे। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें अपने प्यार को मरा हुआ देखना है या बानी से शादी करके मीरा को जिंदगी देनी है। क्रिश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अब तक तो मजाक लग रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि सच में मीरा किडनैप हो गई। वैसे भी उसने सुबह से मीरा को देखा नहीं था। शिवाय ने फोन म्यूट पर डाला और दिव्यांश को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ये मेरे नाम की धमकी मुझे ही दे रहा है। दिव्यांश को हल्की सी हंसी आ गई। इतने में शिवाय ने फिर अनम्यूट करके कहा, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद फोन करूंगा, सोच कर बता देना कि तुम्हें मीरा की लाश चाहिए या उसकी जिंदगी। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। उसके फोन कट करते ही दिव्यांश बोला, यार आधा हो जाएगा वो, क्यों उसके साथ मजाक कर रहा है? शिवाय ने नाम ही गर्दन हिलाते हुए कहा, शेर का बच्चा है वो, जी जान लगा देगा मीरा को ढूंढने में, उसके बाद जाकर मेरी बात मानेगा। तू नहीं समझता दिव्यांश, चूहे को बिल से निकालने के लिए उसे पनीर का लालच तो देना पड़ेगा। आखिर पता तो चले कौन है जिसने बानी को हमारे घर में पेपर चुराने के लिए भेजा था। दिव्यांश बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब क्रिश को पता चलेगा कि उसकी जिंदगी में जितना भी रायता फैला है सब उसके शिवाय भाई ने फैलाया, तो तब क्या करेगा? शिवाय बोला, तू देखता जा, वो कुछ नहीं करेगा। शिवाय और दिव्यांश बात ही कर रहे थे कि वहां मीरा आई। मीरा ने शिवाय को देखकर कहा, अंकल घर जाना है, सरगम दीदी इंतजार कर रही होगी। शिवाय ने मीरा को देखकर नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम 2 दिन तक यहीं रहोगी। मीरा हैरानी से शिवाय को देखने लगी। तभी दिव्यांश बोला, तुम्हें यहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दो, हम दे देंगे। मीरा फार्म हाउस में रहना नहीं चाहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुबह सुबह शिवाय अंकल उसे यहाँ क्यों लेकर आ गए। मीरा कुछ नहीं बोली, बस उदास होकर शिवाय और दिव्यांश को देखने लगी। दिव्यांश ने मीरा को अपने पास आने का इशारा किया, मीरा दिव्यांश के पास चली गई। दिव्यांश ने मीरा के दोनों हाथों को पकड़कर बहुत प्यार से कहा, मीरा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है और इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ रहने के लिए कहा है। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, यहाँ नौकर भी हैं, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो नौकर से कहकर मंगवा लेना, 2-3 दिन की बात है, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे, समझ गई? डरना बिल्कुल नहीं है। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे मेरा फोन तो दे दो। दिव्यांश ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अगर हम तुम्हें फोन दे देंगे तो किडनैपर तुम्हें फोन पर धमकी देगा, फिर तुम क्या करोगी? देखो जब तक हम उस आदमी को पकड़ नहीं लेते जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, तब तक तो तुम्हें यहीं रहना होगा, यहाँ हमने पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है, समझ गई? मीरा को समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन वो आंख बंद करके रघुवंशी फैमिली पर यकीन कर लेती थी। आखिर रघुवंशी फैमिली ने दोनों बहनों को एक नर्क से निकालकर मेंशन में जो रखा था, दोनों बहनों को किसी चीज की कमी नहीं थी। दुनिया भर का पैसा होने के बाद भी उन्होंने कभी भी सरगम के काम में टांग नहीं अड़ाई और ना ही उसे घर संभालने के लिए फोर्स किया। क्या मीरा को कभी ये सब समझ आएगा?